Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 27 kwietnia jest piątek. Trójkowy budzik. Przedmajówkowo jeszcze, no jak zwykle, brakuje czasu na pakowanie się. Brakuje czasu na wszystko, a przed nami, no dodatkowo jeszcze piątek. 27 kwietnia przed nami, to 117 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za nieco ponad 10 minut, zajdzie przed 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Imieniny, proszę przyjąć najlepsze życzenia Anastazji, Zyty, Teofila i Żywisława. A z kalendarza świąt osobliwych, choć tak na poważnie, dziś Światowy Dzień Rysunku Graficznego, Światowy Dzień Grafika, w Finlandii dziś Dzień Weterana. Paljon onnea. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. No, dynamiczna pogoda dziś też, ale przez najbliższych kilka dni, o tym już mówiliśmy, i ciepło, i deszczowo, z przelotnymi opadami i burza. Dziś w południowej połowie kraju ma być słonecznie, w północnej zachmurzy się, w województwach wschodnich przelotnie popada i na wschodzie możliwe słabe burze, a wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian na termometrach dziś nad samym morzem od 12 stopni, 12 także na Suwalszczyźnie, w centrum kraju 15-16, najwyższa temperatura dziś na południu do 18, a lokalnie na Górnym Śląsku do 19 stopni. No i ciekaw jestem, jak wygląda przedmajówkowe zaklinanie pogody. Może właśnie tak. Męskiego grania. Julia Pietrucha i przyjaciele. Rozbudzająco, rozgrzewająco. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z zagranicy i z kraju. No tutaj wiem, z zagranicy Angela Merkel udaje się z jednodniową wizytą do Stanów Zjednoczonych. Kanclerz Niemiec spotka się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. NATO chce rozmawiać z Rosją, ale równocześnie chce wzmocnić zabezpieczenie przed zagrożeniami hybrydowymi. Tak deklaruje sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. To właśnie relacje z Rosją będą jednym z głównych tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Brukseli. Polskę reprezentuje szef dyplomacji. Z kraju będzie można odzyskać pieniądze przelane na niewłaściwe konto. Zakłada to ustawa, którą dziś w południe podpisze prezydent. Projekt w tej sprawie powstał blisko rok temu dzięki współdziałaniu Kancelarii Prezydenta i Rzecznika Finansowego. Niespełna 2 tygodnie temu ustawa została przyjęta jednogłośnie przez Senat. Ustawa, którą podpisze dziś prezydent, wejdzie w życie 3 miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przed południem zbierze się Krajowa Rada Sądownictwa. Posiedzenie zwołała po wielu tygodniach nieogłaszania terminu narady pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. W Gdańsku rozpoczynają się dziś ogólnopolskie obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, które potrwają do niedzieli. Była to druga po WZZ Katowice, niezależna od władz PRL, organizacja związkowa. Głównym organizatorem dzisiejszych obchodów, tych dziś i w ten weekend, jest Instytut Pamięci Narodowej. Samorządowcy, politycy, eksperci z różnych dziedzin czy przedstawiciele biznesu spotykają się w Krakowie na kończącym się dziś Europejskim Kongresie Samorządów. Organizatorzy szacują, że łącznie w 70 debatach i dyskusjach weźmie udział około 2000 osób. Europejski Kongres Samorządów odbywa się po raz czwarty, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio 24. Dziś koniec roku szkolnego dla maturzystów w całym kraju. To ostatni dzień szkoły dla 270 tysięcy tegorocznych maturzystów. Po 6 latach nauki w szkole podstawowej, 3 latach w gimnazjum i 3 w liceum albo 4 w technikum, dziś absolwenci dostaną świadectwo ukończenia szkoły średniej. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników kończą rok szkolny wcześniej niż młodsi koledzy, ale odpoczywać nie będą, bo już za tydzień zacznie się matura, czyli najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Wcześniej, bo już w poniedziałek rozpocznie się matura międzynarodowa, którą zdają uczniowie w 50 szkołach w Polsce. Dla reszty maturalny maraton rozpocznie się w piątek 4 maja egzaminem z języka polskiego. W poniedziałek 7 maja kolejny obowiązkowy egzamin z matematyki. Później język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ponad połowa maturzystów jako przedmiot dodatkowy wybrała język angielski. No a matury potrwają do 23 maja. Ich wyniki liczą się w trakcie rekrutacji na studia. Znaczy się ostatnia nocka i wakacje. No pewnie wielu maturzystów tak by chciało. Życzymy powodzenia i oczywiście przyjemnego majówkowego, jakby nie było, szykowania się do tego właśnie egzaminu. Będzie dobrze. 12 minut po godzinie 5. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gasi, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę od twych bram, się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. To nasza piosenka, tak formułuje pani Jasia. Pan Kuba także na słuchu ze zwierzakami. Taki to poranny, piątkowy rozruch. Uwaga, 3, 2 i już. Kwadrans po godzinie 5. I właśnie wstaje nowy dzień. I właśnie budzi się piątek. Słońca życzymy w wielu miejscach tych pierwszych promieni słonecznych. Na polu za oknem całe 5, ale bez prefiksu. Idzie zima. Światowy Dzień Czapki z Daszkiem. Przyda się dziś. To pan Stefan z Mielca tak podpowiada. I co? I zimno. U mnie 5 teraz. I jakoś tak sennie, majówkowo będzie rowerowo, więc niech pan Budzik z synoptykiem pozaklinają pogodę, żeby była jeszcze lepsza. To pan Darek z Bolesławca. No robimy co możemy. Na przykład apelowaliśmy do pana Wojtka i zuch, chłopak. Nie rozumiem. Paka zamknięta, a w Rawiczu tylko 3 stopnie. Pozdrawia ciepło ubranych pan Wojtek, lodziarz, mobilna lodówka, przymknięta jak słyszymy, ale jednak gdzieś tam chyba jakieś nieszczelności są. Na dzień dobry, chwali się pani Iwona, ja będę odpoczywać całe 9 dni. To od pani Iwony z Nysy. Kto da więcej, kto da więcej? No może i temperaturowo też, bo za oknem w Nysie tylko +1. Ogrzewanie czas włączyć. No może i tak. My poczytujemy to, że czas włączyć nagranie rozgrzewające z listy przebojów trójki. Pięli się pięli i z czwartego na drugie. No ale jak się ma Artura Andrusa na szczycie z drugiego na pierwsze właśnie, inaczej być nie może. Ale i tak na pocieszenie Laocze na drugim i na trzecim miejscu. Tak to wyglądało w notowaniu 1890 listy przebojów trójki. Lista sama się nie zrobi, głosujemy dziś do południa. chaosie, tym o drżących dłoniach i złamanym głosie. Ukaż się duchem i ciałem, wszystkim nam ponad podziałem. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź bez zarzutu, tak dla Tutsi. Wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Kapitan Polska z albumu Wiedza o społeczeństwie z listy przebojów trójki. Państwa listy, między innymi z Lizbony od pana Sławka, teraz tylko 12, ale w dzień ma być do 19. Zupełnie jak u nas na Górnym Śląsku. Lekki wiaterek i prawie nie ma chmur. Bombaj też na słuchu i jak zwykle z nami pan Michał, jak zwykle gorąco pozdrawia. Jest trudne, jak pisze, bo po godzinie 8 już 30 stopni, zatem serdeczności. No i na drugą nóżkę jeszcze Helsinki z stolicy Finlandii. Tylko plus 3 stopnie chmury na niebie, ale na szczęście nie pada. Zabiegany pan Artur także z nami. Sygnały poranne dotyczą również tego, co za oknami, tak blisko nas, między innymi w Zagórowie. Słowik sobie śpiewa za oknami, koty się ganiają, no tak to wygląda ta pora. O, właśnie, tak wygląda ta poranna rzeczywistość z samego rana. No to chyba nie Słowik był, wydaje mi się, że to chyba, jeśli mnie ucho nie myli, to Pierwiosnek. Ale co ja tam się znam, no przecież nie będę do... O, właśnie, no. Ładny ptasi koncert, no tak nie jak na zamówienie, co prawda, ale przecież nie jestem doktorem Kruszewiczem, żeby tam właśnie jakoś wchodzić w buty te ptasie. 21 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza i teraz też będzie przepięknie. Niewinni czarodzieje, część druga, wspomnienie Krzysztofa Komedy w 87. rocznicę urodzin artysty. Thank you. Krzysztof Komeda, pianista, kompozytor, jazzman. Urodził się 27 kwietnia 1931 roku, 87 lat temu. Zmarł 23 kwietnia 1969. Czas na kolejne wybrane wydarzenia z historii. W 1521 roku zginął na Filipinach Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz i podróżnik w służbie hiszpańskiej. Przypomnijmy, że kierował pierwszą wyprawą dookoła świata. Odkrył m.in. cieśninę między Ameryką Południową a Ziemią Ognistą, łączącą Atlantyk z Pacyfikiem. 227 lat temu urodził się Samuel Morse, amerykański malarz, wynalazca, opatentował maszynę do cięcia marmuru, wynalazł elektromagnetyczny aparat telegraficzny, także stworzył alfabet, właśnie telegraficzny, nazwany jego imieniem. Zmarł w 1872. 99 lat temu powstał Polski Czerwony Krzyż. Początkowo istniał jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W roku 2005 prototyp największego na świecie samolotu pasażerskiego, Airbus A380, odbył trwający 4 godziny pierwszy lot próbny. Pamiętam też i na trójkowej antenie 13 lat temu przeżywaliśmy to wydarzenie. 12 lat temu zmarł Wacław Latocha, jeden z najlepszych naszych kolarzy torowych, pierwszy Polak, który zdobył medal Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, srebrny w wyścigu na kilometr. Było to w 1967 roku. Był dwukrotnym olimpijczykiem w 64 i w 68. Dwunastokrotnym mistrzem Polski w wyścigach na kilometr. W 12. rocznicę śmierci wspominamy kolarza torowego Wacława Latochę. W roku 2007 zmarł Mścisław Rostropowicz, rosyjski dyrygent, wiolonczelista, pedagog o polskich korzeniach. A rok temu zmarł Mieczysław Gajda, aktor teatralny, filmowy, użyczający swego niezwykłego głosu postaciom filmowym w dubbingach, także współpracujący z Trójką z Zagadkową Niedzielą. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 27 kwietnia i tak 72 lata kończy dziś Gordon Haskell. I go out most nights, attracted by the lights. Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Urodzinowo. Gordon Haskell w muzycznym kalendarzu. Punkt 5.30. Do kalendarium wrócimy za chwilę. Teraz prognoza pogody. Piękny świt słońca już od 15 minut na niebie. W wielu miejscach w południowej połowie kraju dziś właśnie pogodnie, słonecznie. W północnej troszkę mniej tegoż właśnie dobra, złotego, pięknego, ciepłego, bo będzie się chmurzyć. Do tego w województwach wschodnich przelotnie popada, możliwe także burze, głównie na wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu oraz w czasie burz porywisty. A na termometrach od 12 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, 15-16 w centrum kraju, no tak około 15-16 w większości regionów. Na południu do 18, a lokalnie na Górnym Śląsku, tak jak w Lizbonie, do 19. Spotkałem wczoraj Piotra we śnie, w rynku, po kabarecie. Miał obok siebie gwiazdy dwie, Ankę, Szałapak i Becie. Gdy zapytałem, dokąd w noc idzie kompania cała, odpowiedzieli jeden krok na Bracką do Turnała. Ledwie minęło parę chwil i już stukamy w bramę. Krzesiek krzykuje wódkę i siada za fortepianem. Piotr opowiadać zaczął tak, że migotały słowa, po brodzie mu płynę za 40%. Zegar zadzwonił jak to w snach, zachłysnął się kurantem i wtem Wójcicki stanął w drzwiach z fasonem i belkantem. Wręczył Piotrowi bukiet róż, zaśpiewał: czas się zbierać, taksówki podstawione już do Maszyc, do Preisnera. A u Zbyszka jak zawsze, u Zbyszka, jego żona cichutka jak myszka, psów czereda i pełno kieliszka, i nijaki nie grozi nam głód. Tu muzyka się snuje po kątach i terenia po gościach posprząta, i za oknem zieleni się łąka, i nie jeden wydarzy się cud. Piotr z powagą obejrzał obrazy, chyba przy tym się trochę rozmarzył, bo miał uśmiech anielski na twarzy. Bez obrazu wszak trudno jest żyć, potem jakby się na nas pogniewał, nagle stwierdził, że żegnać się trzeba, że ma drogi kawałek do nieba, a przed świtem powinien tam być. Spotkałem wczoraj Piotra we śnie, w rynku, po kabarecie. Bo najważniejsze prawdy dwie, zaśnijcie, a znajdziecie. Żal za Piotrem S. i oczywiście Andrzej Sikorowski z przyjaciółmi. A to dlatego, że wspominamy Piotra Skrzyneckiego, aktora, autora tekstów kabaretowych, reżysera, scenarzystę, założyciela legendarnej krakowskiej piwnicy pod Baranami. Wspominamy artystę w 21. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza obfituje w daty urodzinowe i tak Bill Boyd, basista Evanescence, kończy 39 lat. Dwie minuty szósta. Muzycznie Evanescence w dzisiejszym kalendarzu. W Grodźcu koło Zimka na Opolszczyźnie plus jeden. O, koło Zimka zimne, ale przed wjazdem trzeba było skrobać szybę. To z gorącymi życzeniami od pana Patryka. I do tego, bo to jakby mało było, dokumentacja fotograficzna. Tak jest. Zdjęcie wysłane chwilkę temu i faktycznie na desce w rozdzielczej plus jeden. Sygnał od pana Tomka, rozgrzewająca kawa już jest, już się parzy. Nieco później niż zwykle, ale Kraków też na budzikowej liście obudzności mówi wszystkim dzień dobry. Piątek, piąteczek, tak jest. Majówkowe trele i pozdrowienia ze Strzałkowa. Bardzo pięknie dziękujemy, a w kalendarzu odnotowujemy oczywiście bardzo ważną datę, którą to nam podpowiedział, ale rzecz jasna pamiętaliśmy. Stały słuchacz, pan Michał, obchodzi dziś urodziny. Stały słuchacz pan Michał od 1983 roku. Panie Michale, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 21.06. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że Patrick Strapp, amerykański kompozytor, producent, także wokalista, obchodzi dziś urodziny 34. Okrągłe. Wszystkiego dobrego. Fallout Boy i Patrick Strapp, amerykański kompozytor, producent, wokalista i gitarzysta, urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Sygnały od państwa, bardzo dziękujemy za nie, między innymi od pana Tomka. Czy redaktor mówił, że już piątek? Że piątek? Mówiłem, że piątek, piąteczek, piątunio też już mówiłem. Proszę powtarzać, by ta radość została na majówkę z nami na dłużej. Przesyła życzenia i pozdrowienia i oczywiście najważniejsze informacje dotyczącą kalendarza i mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic, na święty Piotr, dzień suchy, suche lato, sucha jesień. Kiedy słońce zbyt dopieka, to już burza niedaleka. Takie majówkowe przysłowie i na świętego Piotra, bo przysłowie ponoć na niedzielę aktualną, ale też może się sprawdzać, potraktować jako dobrą radę na majówkę. Kiedy słońce zbyt dopieka, to już burza niedaleka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za 17.06. kolejna data i urodziny. Kate Pearson, wokalistka amerykańskiej grupy B-52, też ma urodziny. I też okazja do tego, by zrobić głośniej. Ale co, ja muszę wszystko tak podpowiadać? We'll have again. Budzikowe kalendarium muzyczne. Klawiszowiec Superga skończy 46 lat także z najlepszymi życzeniami. Tym zamykamy dzisiejszy kalendarz muzyczny, ale jeszcze przed nami co najmniej dwie atrakcje. Na atrakcji nie zabraknie. Pan Rafał podpowiada, redaktorku kochany, niektórzy jeszcze sobotunia, ale wszystko po to, by majówka trwała do 4 maja. Ja wszystko rozumiem, tak jest. Ciekawski pan Jacek pyta, a czy państwo redaktorstwo? No to już odpowiem, tak. Ale będzie godne zastępstwo. Jeszcze pani Magda Góralka z Żywiecczyzny podpowiada rześko, nawet bardzo. Oj tak, tak, rzeczywiście. Chłodny ranek, ale później będzie dobrze. Za 11.06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W Trójmieście działa zespół, jak państwo już wiedzą, Joe and Lazy Fellow. To jest ciekawy zespół, mało znany w Polsce, dlatego że występuje głównie za granicą w klubach country. W klubach country i bluesowych chyba, bo Joanna Knitter, która jest wokalistką i liderką tego zespołu, tworzy piosenki po angielsku i ona lubi śpiewać także piosenki z innych stylów, czyli także jazzowe, bluesowe, rock'n'rollowe. Tutaj mamy połączenie, które zresztą doskonale stanowi o nazwie Americana. W Stanach Zjednoczonych taka niekomercyjna muzyka country, która ma także elementy bluesa i western swingu na przykład, czy bluegrassu, muzyki akustycznej, została nazwana Americana. Andrzej Trojak Band, Anita Lipnicka i właśnie Joe and Lazy Fellow wystąpią w koncercie Americana 2 czerwca w Pile. Już teraz zapraszam, a za chwilę piosenka My Own Place, którą napisała Joanna Knitter, która mówi, że po prostu nie ma to jak w domu. Dom to jest szczęście, dom to jest ostoja spokoju i wypoczynek. Try. Korneliusz Pacuda i country w budziku. Oczywiście normalnie swoim trybem, choć tak troszkę też odświętnie w przyszłym tygodniu. Polecamy i zapraszamy bardzo gorąco. To też uzupełniając informacje i pytanie pana Jacka, czy w zastępstwie, tak, w zastępstwie godnym, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne i budzik w przyszłym tygodniu też tak właśnie. Prawie w całości normalnie. To już prawie wszystko dziś w budziku. Oczywiście jeszcze pozostaje nam płyta tygodnia, Stinky, Shaggy, specjalnie dla państwa z płyty 44876. W tym tygodniu kilka utworów, ale dziś specjalnie przygotowane dla państwa. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy. Pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego wypoczynku. Do usłyszenia za tydzień i trochę. Never mention the way your body perfectly designed, so fine. I'm judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. Rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't want you to think I'm rushing you. Time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want. Don't make me wait. That two loves hard to find. I'm ready now to make your mind. Don't make me wait, baby, now. Baby, now, don't make me wait. But that is say, yeah, yeah. Don't make me wait, baby, now. Baby, now, don't make me wait. Don't make me wait. Come on, girl. Autopromocja. Pod koniec kwietnia we Wrocławiu już po raz 54 będzie słychać Jazz nad Odrą. Trójka patronuje festiwalowi i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Wyjątkowi goście i ich muzyka z piątku na sobotę od północy do drugiej. Natomiast w niedzielę po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja.